πατριώτες εμπρός, ο Ρωκάς είναι φρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Ad Birde Ελληνοφρένια Herden. Ελληνοφρένια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Είπαμε να το βάλουμε και στα τουρκικά με όλα αυτά που γίνονται και με όλα αυτά που μας λέγατε χτες. Οπότε, επειδή μας λέγατε τουρκόσπορους, Τούρκους, τους Σόρος, αυτό παίζει πάντα. Προδότες, έθνοπροδότες, αλήτες, τι άλλο, ρουφιάνους, δημοσιογράφους, καλά, αυτό δεν είναι καινούργιο, οπότε επειδή λέγατε όλα αυτά που λέγατε, είπαμε να το βάλουμε και στο σήμα, το κάναμε το σήμα στα τουρκικά, για να είμαστε πιο συνεπείς με την εικόνα, με την εικόνα που εσείς έχετε και να μείνουμε εδώ με το που ξεκινήσαμε. Ο Παντελής 13 και 1 το έστειλε, πριν λίγο δηλαδή, λέει: Κύριε Κουρτάκη, πότε θα πετάξεις έξω από το σταθμό την Ελληνοφρένεια? Φτάνει το δηλητήριο που έριχνε όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πράγματα. Τώρα πώς το πήγε στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει από τα πράγματα. Εδώ και 8 περίπου μήνες είναι οι άλλοι στα πράγματα. Άρα δεν ρίχνουμε δηλητήριο τώρα? Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Όμως για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, στα τουρκικά δεν έχουμε μόνο το σήμα της Ελληνοφρένειας. Έχουμε μεταφράσει και αποδώσει στην τουρκική γλώσσα και άλλα πάρα πολύ ωραία συνθήματα, έννοιες και εικόνες. Γέννη Δημόκραση. Νέα Δημοκρατία. Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Χριστιανή καιρός, Παγκλαμάς και Σταυρός, Εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Ζήτε τέλη λοιπόν, το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Ζήτε τέλη λοιπόν, το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Τι κάνουμε όμως, κύριε Μπογδάνη, γιατί εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ερντογάν που κατήργησε τα προσχήματα, που μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλεστούμε επιτέλους κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που έδωσε προσωπικά, αν θέλετε, στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να δείξει το μέταλλό του. Να δείξει το μέταλλό του. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ερντογάν. Να, δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και ο Μπογδάνος, βουλευτής και συνάδελφος εδώ. Σήμερα δεν έκανε εκπομπή γιατί είχαμε τις συνδέσεις με πάνω, με τον Εύρο. Όμως τα είπε χτες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή και με ευχαρίστησε τον Ερντογάν γιατί έδωσε ο Ερντογάν την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας αποκαλύψει το μέταλλο. Το μέταλλο που διαθέτει. Εμείς εδώ το είχαμε δει. Όλοι το έχουμε δει, το έχουμε καταλάβει το μέταλλο που διαθέτει ο Κυριάκος. Αλλά όταν δίδεται και μια τέτοια λαμπρή ευκαιρία, με πολύ σαματά είναι η αλήθεια. Αλλά δόθηκε ευκαιρία, οπότε έχουμε τη χαρά, την τιμή να βλέπουμε, να νιώθουμε, να έχουμε ανάμεσά μας το μέταλλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το είπε χτες το πρωί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφος. Χτες το βράδυ η αδερφή του Πρωθυπουργού και αυτή η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε. Σήμερα το κοινό, το αίσθημα, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, παιδί μου, επιθυμεί αυτή την πολιτική. Και θέλετε και να σας πω και κάτι άλλο που θα τολμήσω να το πω. Είναι περήφανη για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ψηλά την γροθιά και κουνάτε κοιλιά στον ιερό του χορού σαματά. Με καρδιά όλοι ευρώς για να φύγει ο εχθρός, συμφετέχει και δόξα Θεός. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Με καρδιά όλοι ευρώς για να φύγει ο εχθρός, συμφετέχει και δόξα Θεός. Και θέλετε και να σας πω και κάτι άλλο που θα τολμήσω να το πω. Είναι περήφανη για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Οι Έλληνες, πρώτοι εμείς είμαστε περήφανοι για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Ένας αντικειμενικός κριτής. Η Ντόρα Μπακογιάννη, αδερφή του Πρωθυπουργού της χώρας και βουλευτής του κόμματος που πρόεδρος της χώρας είναι ο αδερφός. Ο πρόεδρος του κόμματος είναι ο αδερφός της, που ταυτόχρονα είναι και πρωθυπουργός, για τον οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι και εξαιτίας του Ερντογάν που τον ευχαριστήσαμε. Είδαμε το μέταλλο του πρωθυπουργού που κάνει υπερήφανους τους Έλληνες. Με ή χωρίς μέταλλο. Τώρα, τι ακριβώς μέταλλο είναι αυτό, γιατί υπάρχει και ο Τσίγκος. Μέταλλο δεν είναι και αυτό. Εκεί εντάσσεται, αλλά δεν μας απασχολεί. 2-11-10-80-8-80. Σήμερα θα λειτουργήσει μάλλον, γιατί χτες μπλόκαρε το σύμπαν. Δεν έχουμε πολλούς ακροατές από τη χθεσινή εκπομπή, γιατί το τηλεφωνικό έπεσε, το σηκώσαμε κάποια στιγμή, ξαναέπεσε μετά. Τα ξέρετε πώς είναι αυτά με τα τηλεφωνικά. Σας θυμίζουν διάφορα, σηκώνονται, πέφτουνε, αλλά το τηλεφωνικό του πήρε ώρα να σηκωθεί. Κανά 30 λεπτό, 40 λεπτό συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα τηλεφωνικά κέντρα. Κάναν τα πάντα εδώ οι τεχνικοί, το σήκωσαν κάποια στιγμή προς το τέλος. Οπότε κάτι λίγα θα ακούσουμε. Αλλά αν θέλετε σήμερα, σας περιμένει μέσα. 2-11-10-80-8-80. Ο Πετράν λέει εδώ, ακροατής, έστειλε μήνυμα τώρα, το βλέπω μπροστά, στο radio, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σας παιδιά, θα σας βρίσω αποκαλώντας σας Σιριζέους, τρεις τελείες. Σας ευχαριστώ για την παρέα και ας μην συμφωνούμε. Και εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση και ας μην συμφωνούμε. Δεν θα ήταν βαρετό να συμφωνούσαμε. Υπάρχει χειρότερο από το να συμφωνείς. Ωραίο είναι δηλαδή. Αλλά δεν έχει νόημα στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια απεύθυνση, το να λέμε κάτι εμείς και να ακούνε κάποιοι που συμφωνούν. Έχει νόημα να υπάρχει αυτή η διαπάλη, η ζωντάνια, το βρίσιμο και όλα τα υπόλοιπα. Ο ηλεκτρισμός μεταξύ πομπού και δέκτη. Τι ακριβώς γίνεται με την Ευρώπη? Χθες είχαν έρθει οι επικεφαλείς των θεσμών, η Ούρσουλα και όλοι οι υπόλοιποι, πέταξαν με ελικόπτερο πάνω από τον Εύρο. Τι νόημα έχει αυτό, εγώ δεν το κατάλαβα. Πετάνε με ελικόπτερο οι υπεύθυνοι ηγέτες όταν έχουμε μια καταστροφή από κάτω. Μια πλημμύρα, μια φωτιά, να εκτιμήσουν τη ζημιά, να έχουν μια συνολική εικόνα, ώστε με βάση αυτή την εικόνα να πάρουν τα δέοντα μέτρα και. Τώρα εδώ είδαν ένα ποτάμι, είδαν τα σύνορα, θα μπορούσαν να τα δουν και από το Google Map. Δεν χρειαζόταν να σηκωθούν πάνω. Λεπτομέρεια είναι όλο αυτό. Ήρθαν εδώ όμως για να μας δείξουν πόσο μας συμπαραστέκονται και πόσο μας ευχαριστούν που τους μπλοκάρουμε όλους εδώ και δεν πάνε στις χώρες τους και δεν τους χαλάμε εκεί την ηρεμία, την ησυχία και το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού. Ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης, που μας κάνει όλους υπερήφανους και έχει μέταλλο από προχθές και μετά, ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης είπε ότι θα μας βοηθήσει η Ευρώπη. Αντιδρούμε λοιπόν με γνώμονα την προστασία των συνόρων μας αλλά και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Ενώ είναι υποχρέωση της Ευρώπης να βοηθήσει την Ελλάδα και αυτό θα κάνει. Τον ακούσατε. Είπε θα βοηθήσει η Ευρώπη και αυτό θα κάνει. Τώρα, τι ακριβώς βοήθεια ανακοίνωσε χτες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν? Τι βοήθεια? Κουβέρτες. Θα στείλει κουβέρτες. Όχι για μας. Εμείς έχουμε κουβέρτες, μάλλον. Θα στείλει κουβέρτες για τους πρόσφυγες. Οπότε ήμουνα λίγο εγκρατής με αυτή την Ευρώπη. Με προβλημάτιζε η στάση της σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τον πόλεμο στη Συρία, σε σχέση με τα όσα γίνονται, πόσο δυτική είναι, πόσο σύγχρονη είναι, πόσο φιλάνθρωπη είναι, πόσο των αξιών της αλληλεγγύης και όλα αυτά είναι, πόσο τηρεί τα επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού. Όμως χθες όταν άκουγα την Ούρσουλα να λέει ότι θα σας στείλουμε κουβέρτες, ένιωσα υπερήφανος που εκτός του ότι είμαι Έλληνας είμαι και Ευρωπαίος. Ξεκινάμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας βάσει αιτήματος που έχει υποβληθεί από την Ελλάδα. Μέσω αυτού του μηχανισμού η Ελλάδα μπορεί να λάβει βοήθεια αναφορικά με ιατρικές ομάδες, ιατρικό εξοπλισμό, σκηνές, κουβέρτες ό,τι χρειάζεται. Κυριακό, σκηνές, κουβέρτες ό,τι χρειάζεται. Κυριακό. Κλείνω ευχαριστώντας και πάλι τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συμπαράστασή τους, η οποία σίγουρα θα γίνει και πιο έμπρακτη. Thank you again for your presence here. Τι θα γίνει πιο έμπρακτη? Μας στείλαν κουβέρτες. Τι άλλο να μας στείλουν? Αυτό το υπόστρωμα που είναι θερμενόμενο. Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται. Υπάρχει Ελλάδα, η οποία μόνη της και σε αυτό προσπαθεί να βάλει ένα φραγμό. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μεταναστευτικές ροές, όπως τις λέμε. Δράματα ανθρώπινα από πίσω, πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιούμε φράσεις οι οποίες αποδυναμώνουν εντελώς την εικόνα, την τραγικότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είναι η Ελλάδα μόνη της. Είναι η Ευρώπη που κάνει τα στραβά μάτια στην Τουρκία γιατί είναι μεγάλη αγορά και τη θέλουν να την κρατήσουν στο δυτικό κόσμο και να μην την στείλουν στην αγκαλιά της Ρωσίας και. Τη βοηθάνε σε όλα αυτά που κάνει. Τηρούν ουδέτερη στάση εδώ για όσα κάνει κάθε μέρα η Τουρκία. Μπαίνουν F-16, βγαίνουν F-16, παραβιάσεις, γκρίζες ζώνες και όλα τα υπόλοιπα. Απειλές, λεκτικές και άλλες. Και σου λένε, όμως είμαστε εδώ και θα σας στείλουμε κουβέρτες. Και 700 εκατομμύρια, αλλά και κουβέρτες. Τα 700 εκατομμύρια τα στέλνουν για να φτιαχτούν οι κύματα και οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μείνουν εδώ οι πρόσφυγες, να μην φύγουν, να μην πάνε παραπέρα. Δεν τα στέλνουν επειδή εκτίμησαν τον πόνο της Ελλάδας, γιατί ο δικό τους καλό, τα δικά τους σύνορα προστατεύουν με όλα αυτά που στέλνουν, με όλα αυτά που κάνουν. Αλλά θα μας στείλουν και κουβέρτες. Οπότε, κάτι πολύ σημαντικό, το κρατάμε και αυτό. Επιτέλους θα δούμε ευρωπαϊκές κουβέρτες σε σχέση με τις δικές μας εδώ, τις βελέτζες και όλα τα άλλα, τα πολύ παραδοσιακά και πολύ χρήσιμα κατά τα άλλα. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, γενικώς οι Μητροπολίτες παίζουν πολύ ρόλο τελευταίως, εμφανίζονται στα παράθυρα, είναι εκεί της περιοχής, λένε ότι έκανε και περιοδία στα σύνορα. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Αλεξανδρούπολης μιλάει σε τηλεφωνική συνέντευξη και μας περιγράφει συνομιλία που είχε με φαντάρους του Εύρου. Με αστυνομικούς, στρατιώτες, μιλήσατε σεβασμιότατε? Πολλούς. Οι στρατιώτες ήταν πάνοπλοι, ήταν έτοιμοι, είχαν έναν ενθουσιασμό, ήταν, μας χαιρέτησαν έτσι ενθουσιαστικά. Και να σας πω και κάτι που μας υπόθηκε από μερικούς έτσι έντεμους και νέα παιδιά. Είπαν, πέστε σεβασμιότατοι, πέστε πάνω τους στρατηγούς να τα ανοίξουν τα σύνορα. Mm-hmm. Να πάμε εμείς από εδώ μέσα και να βγούμε στο Βόσφορο κατευθείαν. Και τώρα πρέπει τέλει να χορέψουμε εν τέλει και ψηλά τη σημαία παιδιά. Να πάμε εμείς από εδώ μέσα και να βγούμε στο Βόσφορο κατευθείαν. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι έχει ανέβει το ηθικό σεβασμιότατε, αυτό που λέγαμε και στρατό, ηθικών ακμεότατων. Νομίζω δεν είναι θέμα ηθικού εδώ, είναι θέμα βλακείας. Όταν φαντάρος λέει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πάμε και να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, δεν το λες ηθικό όλο αυτό. Ανήθικο σίγουρα δεν το λες, γιατί είναι τεράστια η βλακεία που σκεπάζει το οτιδήποτε ηθικό ή το οτιδήποτε ανήθικο. Και βγαίνει και ο Μητροπολίτης, αισθάνεται την ανάγκη να βγει να το μοιραστεί μαζί μας στην δημόσια τηλεόραση. Είναι πολύ ωραία αυτή η σκέψη να πάμε να εισβάλλουμε και να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Το είδα και από άλλους αυτή την εποχή, στο Facebook, στο Twitter, ότι τώρα που ο Ερντογάν απασχολείται στη Συρία και είναι ξεχασμένος εκεί, είναι ευκαιρία να του τη φέρουμε, όπως είμαστε πάνω εκεί και όπως είμαστε έτσι και ορεξάτοι τις τελευταίες μέρες, να μπουκάρουμε στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη έχει πληθυσμό 17 εκατομμύρια ανθρώπους. 17 εκατομμύρια ανθρώπους. Εμείς όλοι είμαστε 11 εκατομμύρια άνθρωποι κι εμείς. Η απλή σκέψη ότι δεν θα πάμε όλοι να περάσουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, Ανατολική Θράκη για να πάμε στην πόλη, αφού ξεπεράσαμε όλα τα υπόλοιπα, τα ηθικά, τα σύνορα που θα αλλάξουν, δεν τα ξεπερνάμε όλα αυτά, και ότι είναι έτοιμος ο δρόμος. Θα πάμε εμείς με το στρατό των ανθρώπων, εκατοντάδων, χιλιάδων, τι θα κάνουμε όλα αυτά τα σπίτια μετά? Ο ΕΦΚΑ, ο ΕΝΦΙΑ, μπορεί να βάλουν και ΕΦΚΑ. Ο ΕΝΦΙΑ, άντε και πήραμε τα σπίτια των 17 εκατομμυρίων Τούρκων, να ανακαινήσει και όλα τα υπόλοιπα. Ο ΕΝΦΙΑ, η ελληνική κυβέρνηση θα μας διαλύσει με όλα αυτά. Πρέπει να τα σκεφτούμε, θέλω να πω. Συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο και εμείς από εδώ, όπως μπορούμε, από το δικό μας μετερίζει. Τόσοι παλαβιάριδες υπάρχουν που λένε τέτοια πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Εδώ ο Μητροπολίτης αισθάνθηκε την ανάγκη να μας το μεταδώσει και να το μοιραστεί μαζί μας. Αν λοιπόν πάμε προς τα εκεί, μια που είναι όλα έτοιμα και τα έχουμε λυμένα πια όλα και πάμε να πάρουμε και την πόλη για να αναστηθεί, όχι τίποτα άλλο, και ο άλλος που έχει μαρμαρώσει εκατοντάδες χρόνια. Αν λοιπόν πάμε προς τα εκεί, να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο που ακολούθησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθυπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Μπράβο! Αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας. Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Πατριώτες εμπρός ο ρωτάς είναι ποιος. Το ρεμπέκι ο αίμα ξυπνά. Πατριώτες εμπρός ο ρωτάς είναι ποιος. Το ρεμπέκι ο αίμα ξυπνά. Πρωθυπουργός δεν είμαι πια εγώ για να διαχειριστώ την κρίση. Αλλά δυστυχώς για τον ελληνικό λαό είναι ο κ. Μητσοτάκης. Από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, έλεγε αυτά, ότι το έλεγε λίγο χερέκακα, ότι δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός για να τη διαχειριστεί. Εδώ βέβαια έκανε ένα λάθος. Πρέπει να πει πρωθυπουργός δεν είμαι εγώ για να λύσω το θέμα, όχι απλά να το διαχειριστεί, γιατί όπως θυμόμαστε, όταν καταπιανόταν με θέματα, τα έλυνε. Δεν τα διαχειριζόταν απλά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να ξεχάσουμε, που έλεγε και το παλιό ελληνικό τραγούδι. Έχει διαδηλώσει αύριο στην Αθήνα, βλέπω εδώ, μου το στέλνουν φίλοι ακροατές, για το ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αθήνα αύριο 5η, 5 Μαρτίου, στα Προπήλαια στις 6.30 το βράδυ, απογευματάκι. Στη Θεσσαλονίκη πάλι αύριο στην Καμάρα στις 6, με θέματα. Υπάρχουν και αυτοί που διαδηλώνουν και πρέπει να πούμε και τα θέματά τους. Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες. Άσυλο, στέγη, δωρεάν πρόσβαση, υγεία, παιδεία, ίσα δικαιώματα. Άμεσος απεγκλωβισμός των χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά. Κατάργηση του έσχους της Μόριας, ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Κέντρα κράτησης, να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα φυλακές. Ελεύθερη και ασφαλής μεταφορά των προσφύγων στην ενδοχώρα, σε ανθρώπινες συνθήκες μέσα στις πόλεις. Δυνατότητα να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν, να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ Ελλάδας, Τουρκίας και Δουβλίνο 2. Όχι σταματωμένα τείχη της Ευρώπης, φρούριο. Και όχι στην χρησιμοποίηση των φαντάρων σαν δύναμη καταστολής προσφύγων. Όλο αυτό που σας διάβασα είναι η ανακοίνωση της Ανταρσία, η οποία εξεδόθη χτες. Νομίζω στη συγκέντρωση καλούν και άλλοι. Και βεβαίως η Ανταρσία που μόλις διάβασα την ανακοίνωση μου, την έστειλε εδώ μια ακροάτρια. Ο Κυριάκος, να γυρίσουμε ξανά στο μέταλλο. Στο μέταλλο που βγήκε από προχθές. Έγινε όλο αυτό για να δούμε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό με μέταλλο, όπως λέει ο Μπογδάνος, και κάποιον που με μέταλλο μας κάνει περήφανος όλους μας. Ο Κυριάκος, λοιπόν, τον ακούσαμε και πριν ακούσουμε τις κουβέρτες που θα μας στείλει η Φοντερ Λάιεν. Αλλά ο Κυριάκος είναι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα, τα πράγματα στη σχέση μας με την Ευρώπη, ειδικά σε αυτό το θέμα, προσφυγικό, μεταναστευτικό, αλλάζουν. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα απέτυχε να βρει κοινή λύση σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα. Κάποιοι βολεύτηκαν να κλείσουν τα μάτια και να αφήσουν τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να αντιμετωπίσουν μόνα τους αυτή τη διαρκή κρίση. Η παρουσία σας εδώ είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό αλλάζει. Η παρουσία σας εδώ είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό αλλάζει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, Τουρκοφρένεια, Σταλινοφρένεια, όπως θέλετε βάλτε, αλλάξτε το Έλληνο στην αρχή, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, δεν έχουμε θέμα. Αυτά ακούγονται και έτσι κι αλλιώς. Να αφήσουμε λίγο πίσω τις φωνές, τα ουρλιαχτά, οι εικόνες που έρχονται, αν κάνετε zapping, η πληροφόρηση που έρχεται από τα ραδιόφωνα, από τα site και όλα τα πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης του λαού. Να αφήσουμε πίσω τις φωνές, τα ουρλιαχτά και τις κραυγές των σαλεμένων συμπολιτών μας. Έχουμε πολλούς τέτοιους, όπως ξέρετε. Να αφήσουμε πίσω τις διαταγές των παρακρατικών που δρούν πια απροκάλυπτα στα νησιά και κάνουν ελέγχους σε πρόσφυγες, σε δημοσιογράφους, σε μέλη των ΜΚΟ. Να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω. Για λίγο να τα αφήσουμε πίσω και να σκεφτούμε με καθαρή ψυχή και καρδιά. Λίγο δύσκολο σε αυτές τις μέρες και σε τέτοιες στιγμές, αλλά ως εκπομπή το ζητάμε, δεν χάνουμε τίποτα. Να σκεφτούμε με καθαρή ψυχή και καρδιά, χωρίς τη φλιαρία των ημερών, χωρίς το ψεύτικο πατριωτικό συνέστημα των δημοσιογράφων, που είναι και αυτό διάχυτο, χωρίς τους εξαγριωμένους, λυσασμένους επαγγελματίες Έλληνες και χωρίς τους παλιανθρώπους που δρούνε χωρίς ψυχή και χωρίς συνέστημα. Όλα αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Θα βοηθήσουμε και εμείς εδώ. Σας το ζητάω αυτό να το κάνουμε για κανένα τρίλεπτο, όχι για πολύ. Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε, με τραγούδι δηλαδή, πώς αλλιώς μπορούμε να βοηθήσουμε, για να την φέρουμε στα μάτια μας. Καθαρή και αλόβητη, θα καταλάβετε πια. Από πάνω, από τη Θράκη έως κάτω την Κρήτη, από τον μπλε των Κυκλάδων ως την ομίχλη του Εύρου, από τον αγωνιστή του 21 στον αντάρτη του 40, από τον πρόσφυγα του 22 στον οικονομικό μετανάστη του σύγχρονου brain drain, όπως το λέμε, του σημερινού δηλαδή μεταναστευτικού κύματος του ελληνικού αυτή τη φορά. Συνήθως βάζουμε τραγούδια, όπως λέμε εμείς εδώ, για να καθαρίσουμε τα αυτιά μας. Το συγκεκριμένο το βάζουμε για να καθαρίσουμε τη σημασία της, την εικόνα και το νόημά της μέσα μας. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια κι αν η φτέρωτα στην ίστιγη καραβή κι πως τα νερά κλαίει φίλη το χώμα ξενιτεύεται μένει στους πέντε δρόμους αντριεύεται όμορφη και παράξενη πατρίδα ως σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα την επαράτα κάνει να τη σκαλίσει βγάνει τα μάτα μπαίνει σε ένα βαρκάκι πηγαίνει ο ωκεανούς ξέσηκω μους γυρεύει θέλει τυραννούς όμορφη και παράξενη πατρίδα ως σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Οδυσσέας Ελίτης η στίχη, από τον ήλιο τον ηλιά τώρα, ο Δημήτρης Λάγιος έχει γράψει τη μουσική και ο Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει. Τίτλος «Όμορφη και παράξενη πατρίδα», δύο μηνύματα αγάπης τώρα εδώ. Άνοιξα το ραδιόφωνο και έπεσα στον σταλινοφασίστα, εθνοπροδότη και πράκτορα του Ερντογάν και τον Ναζί, Οθωμανών, όλα μαζί. Πραγματικά λοβοτομημένος και ελληνόφωνος, γκρεκύλος, ένα τεράστιο ουστ στη θλιβερή μειοψηφία που αναφέρεις. Μας ακούς, βλέπω, γιατί αυτό το λέγαμε χτες. Και ένα άλλο μήνυμα πάλι αγάπης, μέχρι να φορτώσει εδώ. Το άλλο λέει πάλι θα μαζευτούν τα λίγα τσογλάνια του Ανταρσία να φωνάξουν για τα συμφέροντα του Σόρος. Μπράβο, να πάτε κι εσείς. Το αφεντικό χρειάζεται βοήθεια. Αυτό το τελευταίο το στέλνει ο αγαπημένος μας ακροατής, ο Τζορτζ Πάπας. Τζορτζ Πάπας, τον έχουμε τις τελευταίες μέρες εδώ. Μπορεί να στέλνει και παλιά να μην του δίνουμε σημασία. Αλλά όμως τώρα τελευταία τον συμβουλευόμαστε και τηρούμε τις ευγενικές προτροπές του όπως ακούτε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, radio@parapolitica.gr, το mail της εκπομπής και του σταθμού 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει, δεν μιλήσατε χτες, λόγω βλάβης, μιλήστε σήμερα, πείτε ό,τι θέλετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της εκπομπής, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official Ελληνοφρένια, από κάτω έχει διάλογο, έχει και εγγραφή να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Λέγεται. Για την Ελληνοφρένεια εδώ θα πω από... Εδώ, βγείτε. Εσύ είσαι Ελληνοφρένεια. Εγώ είμαι. Τι λες ρε Καραγκιόζη στο τηλέφωνο, τι λες ρε άσχετο παπάρι να πούμε στο... Α, μη βρίζετε κύριε, μη βρίζετε γιατί θα σας πάρει κανένας γεροδιάολος. Μη βρίζετε, να έχετε δηλαδή, παρακαλώ πάρα πολύ. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο, ένα επίπεδο χαμηλό σαν το δικό σας. Αυτά που λες θα ακούς ρε Καραγκιόζη. Μην έχετε αυτό το επίπεδο κύριε και αυτή τη γλώσσα γιατί μπορεί να χρειαστεί να σας πω κολτρυπίδα. Να τη βάλει στον κόλο σου βαθιά παλιωμαλάκα. Εκεί είναι. Ένα το μόνο που σου αξίζει. Μπορεί να χρειαστεί να σας πω μου ή της λάσπης και δεν θα ήθελα. Καραγκιόζη παλιωπαλάκα γελίε αν θέλει να αρχίσει. Μη λέτε έτσι μπορεί να σας βρίσω κάτι χειρότερο. Αν δεν είναι αυτό που σας κάνανε σήμερα προβοκάτσια, εγώ κόβω το πίσω. Κόψτο να. Ναι, πρέπει να τον κόψω. Αποστολή. Έλα. Καλή εβδομάδα. Μπράβο, η στινή στο Θήμιο. Μπράβο. Τους έβαλε όλους τους φασίστες, τους πατριδοκάπλους, τους γαμπτόλες, τους έβαλε στις θέσεις τους. Ένα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ρε Αποστολή, ποιος θα το καταλάβει, τι ακριβώς είπε από στο Θήμιος. Αυτό είναι το μεγάλο το. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Εκεί λίγο μπάζουμε, ότι δεν καταλαβαίνόμαστε.

σε αδιαμφισβήτητο ηγέτη αντάξιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά την νικηφόρα απόκρουση της τουρκικής εισβολής καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο πάνθεον των ηγετών του ελληνισμού. Το γεγονός αυτό τονώνει το φρόνημα όλων των Ελλήνων με εξαίρεση τους αιαμοβούλγαρους και αναρχοκομμουνιστές. Πρωτοβουλία για το προσφυγικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία φεύγουν πρόσφυγες από την Ελλάδα και πάνε σε χώρες της Ένωσης. Σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν, κάθε χώρα της Ευρώπης θα πάρει από μία οικογένεια. Επαναλαμβάνω, μία οικογένεια. Το σοβαρό αυτό μέτρο ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι αν αποδώσει θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι χώρες της Ευρώπης, θέλοντας να βοηθήσουν την Ελλάδα, θα παίρνουν από μία οικογένεια. Το χρόνο. Με μία τανάλια στο χέρι, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκοβε με μανία τα σειρματοπλέγματα από το φράχτη του Εύρου, αφήνοντας να περάσουν ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες προς την Ευρώπη και τραγουδώντας το Imagine του Τζον Λένον, κάνοντας το σήμα της ειρήνης. Αυτός ήταν ο εφιάλτης που είδε χθες το βράδυ ο ίδιος ο υπουργός κατά τη διάρκεια του ανήσυχου ύπνου του. Ξύπνησα κάθιδρος και ταραγμένος από αυτόν τον εφιάλτη, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι θα κόψει το βραδινό φαγητό γιατί οι εφιάλτες που βλέπει είναι ανυπόφοροι. Ο ίδιος ο υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, θα οδηγάει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο υπουργός Υγείας θα δουλεύει στην απογευματινή βάρδια ως οδηγός ασθενοφόρου, καθώς το πρωί είναι στο Υπουργείο. Η απόφαση του υπουργού εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης της κυβέρνησης και προστασίας της δημόσιας υγείας. My Style Rocks για μετανάστες θα προβληθεί σύντομα σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι. Πρωταγωνιστές θα είναι μετανάστες που μπαίνουν από τα σύνορα. Το ελληνικό κανάλι αναζητεί σε πρώτη φάση τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ενώ τα γυρίσματα θα γίνουν σε παραλίες των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Καιρός. Ευνοϊκός ο καιρός τις επόμενες ημέρες για κυνήγι προσφύγων. Το κυνήγι άρχισε. Φίλε κυνηγέ. Θα μπορούσε να είναι μια διαφήμιση και να απευθυνόταν στους συμπατριώτες που τους αρέσει να κυνηγάνε, αλλά όχι μόνο ζωάκια ή πτηνά. Υπάρχει ένα σατυρικό site, το Κουλούρι, το οποίο πολύ εύστοχα δημοσιεύματα έχει, πολύ έξυπνα, χαμογελάς, γελάς, ωραίες ιδέες, καλωδιοτυπωμένα. Τις προηγούμενες μέρες έγραψε μια ανάρτηση σχετικά με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει θέλει να κολλήσει τον κορονοϊό για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, να το ζήσει βιωματικά ώστε να μπορεί να περιγράψει και ήταν μια πολύ σατυρική ωραία τρολιά. Το καταλάβαιναν αρκετοί, μάλλον λίγοι από ό,τι φάνηκε, διαβάζοντάς το στην εκπομπή, σε μια εκπομπή της Κύπρου ξαναλέω, με τους φίλους μας, αδέρφια μας Κύπριους. Αυτό δεν κατάλαβαν ότι είναι ψέμα, ότι είναι τρολιά και άρχισαν να κάνουν αναπαραγωγή και να σχολιάζουν το δημοσίευμα του Κουλουριού. Εγώ θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα που πραγματικά έτσι μου δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν ήξερα πώς να το δω στην αρχή. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Ένας δημοσιογράφος του Vice στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε λοιπόν να γράψει για τον κορονοϊό. Πώς όμως, βιωματικά, σου λέει θα πάω, θα κολλήσω τον κορονοϊό, ούτως ώστε να μπορέσω να γράψω ένα άρθρο βιωματικά και να γράψω όλες τις αλήθειες που ακολουθούν αυτό το πράγμα. Πόσο ζήλω για δουλειά του. Καλά, εδώ κάνουμε αμάνα, μην κολλήσουμε και αυτό θα πάει να κολλήσει μόνος του. Ακριβώς. Αυτό αξίζει πραγματικά να θέσω σε κίνδυνο τόσο την υγεία μου όσο και την υγεία των γύρω μου. Για ποιο λόγο? Για έναν άρθρο. Δεν ξέρεις πώς να το δεις. Εγώ δεν θα έθετα την υγεία μου σε κίνδυνο για κανένα λόγο. Και νομίζω ο κόσμος μας ακούει. Είναι ωραία να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορεί εσύ να μην έχεις πρόβλημα, δηλαδή να μην φοβάσαι ότι θα κολλήσεις και θα πάθεις κάτι, αλλά μπορεί ο πατέρας σου, η μητέρα σου, κάποιος που το οικογενειακό σου περιβάλλον να είναι στην ομάδα αυτή των ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτη. Παθείς ομάδες. Και πώς βγήκε τώρα αυτό? Απλά δημοσίευσε ότι θέλει να κολλήσει τον κορονοϊό και θέλει να γράψει ένα βιωματικό άρθρο. Λοιπόν, εγώ θα σου διαβάσω ακριβώς όπως το αναφέρει εδώ το άρθρο. Ναι. Λέει, Βρίσκεται τις τελευταίες ώρες αυτός ο δημοσιογράφος στην Θεσσαλονίκη, γλύφοντας πόμολα, πηγαίνοντας σε δημόσιες τουαλέτες και χρησιμοποιώντας δημόσια συγκοινωνία, ελπίζοντας να κατορθώσει να κολλήσει τον πολυπόθητο ιό. Αδιακαώς θέλει ο άνθρωπος δηλαδή να το κολλήσει τον ιό. Μάλιστα. Γιατί λέει έτσι, μόνο έτσι θα είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την Κύπρο, το πίστεψαν αμάστο κανονικά όλο αυτό το πολύ επιτυχημένο και καλά να δεις τον τίτλο, λες υπάρχουν και βλαμμένοι δημοσιογράφοι, πολύ βλαμμένοι δημοσιογράφοι που μπορεί κάποιος να θέλει να κολλήσει για να περιγράψει τη γρίπη, γιατί περί γρίπης πρόκειται και μάλιστα πιο ελαφριάς μορφής από την κανονική γρίπη. Αλλά όταν άρχισε να διαβάζει τις λεπτομέρειες και που γλύφει τα πόμολα, όλοι κανονικά το θεώρησαν πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι, οι εδώ συνάδελφοί μας οι Κύπροι, έχουν εκπομπή, επηρεάζουν καταστάσεις, είναι ανοιχτές οι τηλεοράσεις στα σπίτια, ακούν αυτά τα κορίτσια, τα αγόρια, όσους είναι εκεί, οι αρχισυντάκτες που υποτίθεται ψάχνουν περισσότεροι αρχισυντάκτες, όχι όπως οι γλάστρες που μπαίνουν μπροστά και οι γλάστροι. Και όλο αυτό πέρασε κανονικά, το δέχτηκαν ως γεγονός και έκαναν τη σχετική αναμετάδοση. Θα το είδε ο κόσμος και θα έβγαλε και τα κατάλληλα συμπεράσματα, όπως συμβαίνει συνήθως. Η Μέρη λοιπόν, ακροάτρια, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα στους φίλους σου. Κατάγομαι από τον Εύρο και έχω ζήσει 12 χρόνια. Είμαι περήφανη για την καταγωγή μου. Τώρα πια όμως όχι. Άκουγα χτες την εκπομπή και το μόνο που μπορώ να πω είναι έβγε. Συντάσσουμε υπέρ όνων όσων είπες. Πάντα θα φταίνει οι άλλοι και ποτέ εμείς. Πήραμε 700 εκατομμύρια ευρώ και όλα τέλεια. Το λύσαμε το θέμα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν λύνεται έτσι. Καλή δύναμη να έχετε μαζί και εμείς. Εσείς να έχετε περισσότερη δύναμη που είστε πάνω εκεί, σε μια όμορφη περιοχή του τόπου μας εδώ, της Ελλάδας. Αλλά δεν είναι μόνο το φυσικό τοπίο, είναι όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, που χαλάνε είναι η αλήθεια και το φυσικό τοπίο. Εσείς να έχετε κουράγιο και δύναμη, γιατί είναι απαραίτητη σε εσάς κυρίως. Εμείς εδώ στην πόλη βρίσκουμε διάφορες τρύπες, χωνόμαστε και τους δικούς μας κήπους που λέμε και καλλιεργούμε εκεί τα δικά μας λουλούδια. Λαός, μέρος δεύτερον. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στοιχείο και ειδικά στους Χιώτες και να τους πω ότι μετά την απομάκρυνση του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία να τη λουστούν τώρα. Και μην βγαίνουν και κάνουν τα 1002 εναντίον του Μηταράκη. Δεν έπρεπε να καταλάβουν κάποια στιγμή τι ψήφισαν. Αυτό τους έδωσε ο Κυριάκος να καταλάβουν. Αυτό ακριβώς. Ψηφίζεις, ωραία. Το φρέσκο, το ανανεωτικό, όλο αυτό. Να μη σου δώσει να το καταλάβεις τι είναι. Αυτό είναι το φρέσκο. Είναι το φρέσκο, ο Μηταράκης. Ο Μητσοτάκης και ο Μηταράκης. Μητσοτάκης είναι, ναι, είναι το πιο φρέσκο. Πιο φρέσκο πεθαίνει. Ο Μητσοτάκης με τα τσικό του Σαμαρά είναι το πιο σωστό. Και τώρα κάνουμε την ανακοίνωση. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στις 6 Τρίτου στο Μήλο στη Λάρισα. Στις 7 Τρίτου περνάει και ο. Και παλιάτσις, δώσε, πούλα. Πες του να το πει στην Τουντούκα. Στις 7 είναι ένας μικροπολιτής που περνάει. Στις 7 Τρίτου στη Δράμα και στις 8 Τρίτου στην Αλεξανδρούπολη επιστρέφει η κανονικότητα με την παράσταση Πίτσες Μπλε. Έτσι, τριήμερο Πίτσες Μπλε, πίτσα παντού. Τριήμερο Πίτσες Μπλε στην Λάρισα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να σου πω, είναι τόσα πολλά με τους μπάτσους. Κάθε πρωί πάω σε ένα καφέ στο Μαρούσι και παίρνω καφέ. Ωραία. Είναι δύο παλικαράκια τώρα, ένα ωραίο παλικάρι τέλος πάντων με πολιτικά και οι μπάτσοι που έρχονται για καφέ. Και συναντιούνται. Αυτός ο πολίτης, έκπληκτος, λέει ρε Μάκη, αυτά τα όνειρα είχαμε. Και φεύγει. Τρελάθηκε ο μπάτσος. Λέει, μάλλον δεν ξέρω τι να πω. Ένα είναι αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, κοίτα να δεις. Και το άλλο, λέω από Θήμιος τώρα για τους μπάτσους που δεν είχαν νερό και δεν είχαν καμπίνα. Δεν μου λες, αυτοί οι βιομιαρέοι, πώς τους λες, οι κομμουνιστές, όταν πηγαίναν στην Ικαρία, στη Γιάρο, πού πηγαίνανε, είχαν νερό και είχαν κρεβάτια. Έλατε, ελεύθερο κάμπι κάνανε και βρωμίζανε τις παραλίες μας. Άστα τώρα. Λοιπόν, τι θέλουν οι μπάτσοι τώρα, οι μπάτσοι, αυτοί οι μυσαλόδοξοι. Ούτε που ξέρεις τι θες να πεις τώρα εσύ. Υπάρχει στο βασιλό. Πήρες έτσι τηλέφωνο χωρίς να έχεις αποφασίσει τι θα πεις και δεν έχεις καν να αποφασίσει και στο μυαλό σου τι πιστεύεις. Τι πιστεύω, ρε, εσύ, Αποστόλη, τι θες να πιστεύω να πούμε. Πέθανε ο παππούς μου στην μακρόνηση, τι θες να πιστεύω. Αυτά που μας λέτε και μας τρελαίνετε με τους μπάτσους που δεν είχαν μπουκάλια. Να μην λες μαλακίες. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Ναι, πού πήρα. Εδώ σε εμάς. Παραπολιτικά. Ναι. Όχι, ποιος είσαι ο. Αυτός. Αυτός. Καλά, θα σε βρίσω, οπότε το κλείνω τώρα. Όχι, βρίσε με, σε παρακαλώ. Όχι, να σου πω, σε ακούω, θαυμάζω την ευστροφία σου κτλ. Αλλά ρε παιδάκι, μόνο δημοκράτης δεν είσαι. Δηλαδή, όλη η δημοκρατία είναι στην αριστερά, έτσι. Δεν δέχεσαι κουβέντα, δεν κάνεις διάλογο. Βεβαίως, να κάνουμε διάλογο. Ναι. Τη δημοκρατία που έχει μέσα η δεξιά την είδαμε αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Δεν